Zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprenizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 maja, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zbiegły na Białoruś sędzia był bliskim współpracownikiem PiS, mówi minister koordynator służb specjalnych. Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę w sejmiku województwa podlaskiego. Podczas wystąpienia w Muzeum Pamięci o Holokauście prezydent Biden zapewnił, że w Ameryce nie ma miejsca na antysemityzm. Sędzia Tomasz Schmidt wyjechał na Białoruś za rządów Prawa i wyjeżdżał na Białoruś za rządów Prawa i Sprawiedliwości, twierdzi Tomasz Siemoniak. Minister koordynator służb specjalnych mówił o tym po dzisiejszym posiedzeniu rządu. Jak dodał, minister zbiegły na Białoruś sędzia był bliskim współpracownikiem PiS. Są informacje ewidentnie wskazujące na to, że ta osoba za rządów PiS-u przebywała na Białorusi. Była ściśle związana z politykami PiS-u. Przecież to jest kwestia i afery hejterskiej, i całej późniejszej kariery tej osoby. Po wyjeździe Tomasza Schmidta na Białoruś i poproszeniu przez niego o azyl polityczny w tym kraju, śledztwo rozpoczęła prokuratura, minister obrony zażądał raportu służb, a ABW sprawdza, do jakich dokumentów niejawnych sędzia miał dostęp. W samej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego trwa zlecona przez Donalda Tuska kontrola. Na jutro premier zwołał również kolegium do spraw służb specjalnych, które zajmie się domniemanymi wpływami rosyjskimi i białoruskimi w polskim aparacie władzy w poprzednich latach. Prawo i Sprawiedliwość utraciło władzę w sejmiku województwa podlaskiego. W wyborach uzyskało połowę mandatów, ale podczas dzisiejszej sesji dwóch jego członków głosowało przeciw PiS-owi. Nowym marszałkiem został Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej. W tajnym głosowaniu otrzymał 16 głosów w 30-osobowym sejmiku. PiS zgłosiło na to stanowisko dotychczasowego marszałka Artura Kosickiego, którego kandydaturę poparło 13 radnych. Jeden głos był nieważny. Łukasz Prokorym na wicemarszałków zgłosił dotychczasowych członków zarządu PiS-u Marka Malinowskiego i Wiesławę Burnus. Jestem przekonany, że współpraca będzie jak najlepsza, będzie partnerska, przepełniona wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem. Marek Malinowski i Wiesława Burnus będą w sejmiku radnymi niezależnymi. Zdecydowałam się, że jeszcze jak będę wicemarszałkiem, będę mogła jeszcze dużo popracować przez 5 lat. Grupa jest radnych, która stworzyła większość. Wybieramy nowy zarząd, który będzie działał dla dobra województwa podlaskiego. Obrady sejmiku obserwował m.in. szef podlaskich struktur Prawa i Sprawiedliwości poseł Jacek Sasin. Decyzję Burnus i Malinowskiego określił jako zdradę. Zdarzyła się rzecz, która nie powinna się była zdarzyć. Dwójka radnych Prawa i Sprawiedliwości zdradziła swoich wyborców, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, na kontynuację misji dotychczasowego zarządu. Wcześniej sejmik wybrał przewodniczącego, którym został Cezary Cieślukowski z Trzeciej Drogi. Prezydent Joe Biden oświadczył, że w Stanach Zjednoczonych nie ma miejsca na antysemityzm oraz inne formy nienawiści. Podczas wystąpienia w Muzeum Pamięci o Holokauście Joe Biden zapewnił, że mimo różnic będzie jednoznacznie wspierał bezpieczeństwo Żydów i Izraela. Joe Biden ubolewał, że świat już zapomniał, że 7 października Hamas dokonał największego ataku na Żydów od czasu Holokaustu, zabijając ponad 1200 osób. Ja nie zapomniałem i wy również i nie zapomnimy. Biden podkreślił, że Amerykanie mają fundamentalne prawa do wolności wypowiedzi i pokojowych protestów. Jednak na żadnym kampusie w Ameryce, w żadnym miejscu w Ameryce nie ma miejsca na antysemityzm, mowę nienawiści oraz jakiekolwiek groźby użycia przemocy. Biden dodał, że nie odnosi się to tylko do Żydów. Prezydent USA powiedział też, że przemoc i niszczenie mienia nie są pokojowymi protestami. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Jan Ptaszyn-Wróblewski, kompozytor, aranżer, dyrygent, dziennikarz i krytyk muzyczny, zmarł dziś w Warszawie w wieku 88 lat. Artysta urodził się w Kaliszu, ale był też związany z Bielskiem Białą. Współtworzył bielską zadymkę jazzową. Początki festiwalu wspomina Jerzy Batycki, dyrektor zadymki. Wtedy w 99 roku postanowiłem zadzwonić do Ptaszyna, zdobyłem numer i przez pół godziny najpierw ja mówiłem i opowiadałem mu, jakie mamy plany, że chcemy zrobić festiwal. I na koniec takim drżącym głosem zapytałem, czy pan, panie Janie, zgodziłby się nam pomóc. A on powiedział tak, od tego jestem. I tak się zaczęło. Za swój wkład w rozwój festiwalu Jan Ptaszyn-Wróblewski został wyróżniony tytułem honorowego obywatela Bielska-Białej. Artysta po raz ostatni wystąpił na Zadymce w ubiegłym roku. A po 21 w Trójce specjalna audycja poświęcona pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego. To był serwis Trójki.

oraz oczywiście Ministerstwa Zdrowia. W tym zespole są również przedstawiciele między innymi właśnie Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Edukacji, którzy mają i które mają przygotować podstawę programową nowego przedmiotu edukacja zdrowotna. I ten zespół ukonstytuował się, zaczyna pracę i będzie nad tymi szczegółami właśnie pracował. Będzie też na pewno współpracował w różnych dziedzinach z ekspertami, z ekspertkami. Konsultował różne kwestie związane z tym, jak budować przedmiot edukacja zdrowotna. I jakby to, co jest najbardziej chyba istotne, to to, że chciałabym móc powiedzieć, że to jest po prostu tutaj wymyślone tylko i wyłącznie, pojawiło się teraz, ale prawda jest też taka, że pani minister Nowacka wspólnie z panią minister Leszczyną i ministrem Nitrasem wsłuchali się w głos po prostu ekspertów, ekspertek. Głos między innymi rzecznika praw pacjenta, wieloletni, głos Światowej Organizacji Zdrowia, czy to, co wynikało chociażby z wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich, czy Najwyższej Izby Kontroli. To znaczy, że potrzebna jest edukacja zdrowotna, że ona musi być przedmiotem, który będzie holistycznie ujmował różne kwestie, łączył różne kwestie związane z naszym zdrowiem, od zdrowia psychicznego, od dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży, czyli uczenia tych umiejętności dbania o siebie, o swój stan emocjonalny, reagowania na kryzysy. To też część mówi tutaj o tym właśnie well-beingu, ale też jak powinniśmy się żywić, jak wygląda zdrowa dieta, jak powinna wyglądać aktywność fizyczna, w jaki sposób możemy właśnie dzięki aktywności fizycznej uczynić jakość naszego życia po prostu lepszą i nie tylko naszego ciała, ale też tego, co dzieje się w naszej głowie, ale też kwestie związane z tym, jak wygląda proces dojrzewania, z czym po drodze się spotkamy, dojrzewając, czym się różnimy, jak to wygląda. Jednym słowem, chodzi o taki przedmiot, który będzie uczył nas o tym, kim jest człowiek, jak ma być zdrowy, który będzie mówił też o profilaktykach różnego typu. I jedna rzecz, bo to się zawsze też gdzieś przewija, to nie jest tak, że my rezygnujemy z elementów edukacji zdrowotnej pojawiających się w innych przedmiotach, tak? Wiadomym jest, że jeżeli chodzi o WF, biologię, między innymi, to tamte elementy, które dotychczas funkcjonowały jako realizujące częściowo podstawę związaną programową z edukacją zdrowotną, one tam też będą interdyscyplinarnie. Natomiast ten przedmiot będzie szczególnie dedykowany. Bardzo dobre intro. Przyznam szczerze, że takie bardzo pozytywne, nastrajające optymizmem. Wiele wątków, bo pani rzeczywiście poruszyła wiele wątków od zdrowia psychicznego, przez fizyczne, przez podejście do żywienia, do takiego well-beingu. Będziemy próbowali wchodzić ciut głębiej w każdy z tych fundamentów. W związku z tym, że gościmy dyrektora Konrada Witka z Instytutu Sportu. Panie dyrektorze, nie jest żadną tajemnicą, ja to wiem, bo tutaj mam taki program Kierunek Długowieczność z profesorem Postułą. Wszystkie metabadania na pierwszym miejscu, myśląc o długim życiu w dobrym zdrowiu, stawiają na pierwszym miejscu aktywność fizyczną. W tym kontekście, o którym mówiła pani minister, rozumiem, że chodzi o taką aktywność fizyczną wpajaną od dziecka. Zdecydowanie tak. Tutaj trzeba powiedzieć, że aktywność fizyczna pojawia się zawsze wszędzie tam, gdzie mówimy o zdrowiu. O wszelkich zmianach, które mają za zadanie poprawić czy samopoczucie związane z psychiką, czy poprawić kwestie wyglądu ciała, zawsze pojawia się aktywność fizyczna. I to jest jednym z elementów takim zmian, który może pomóc rozpocząć jakieś nowe życie, może tak górnolotnie to trochę nazwę, ale to też jest taka rzecz, którą mi się wydaje najprościej zmienić, bo wystarczy założyć jakieś obuwie sportowe, czy wziąć rower i zacząć się ruszać. i wtedy w organizmie zachodzą różne zmiany pozytywne związane z wszystkimi układami, co sprawia, że najszybciej można spostrzec jakieś przemiany w organizmie, w ciele. Lepiej się czujemy, lepiej oddychamy, lepiej reagujemy na... W przypadku uczniów lepiej się też uczymy, to też bez zdania. Lepiej się uczymy, lepiej się wysypiamy i dzięki aktywności fizycznej można szybciej zaobserwować jakieś zmiany pozytywne w organizmie. Jeżeli zaobserwujemy pierwsze zmiany pozytywne w organizmie, to wtedy łatwiej jest rozpocząć zmiany dalej. Wprowadzić dietę, wprowadzić jakieś ćwiczenia czy zadania dotyczące poprawy strony psychologicznej ciała. Bo wtedy już widzimy, że coś jest jakaś poprawa, coś zadziałało. Z dietami wiemy, jak to jest. Każdy chętnie się, może że nie każdy, ale łatwo dietę zacząć, trudniej jest to, co zawsze wszyscy dietetycy mówią. Dieta powinna pociągnąć za sobą zmiany stylu życia. I to najtrudniej utrzymać przez długi czas. Aktywność fizyczna może wspomóc, być takim pierwszym elementem, który sprawi, że łatwo coś zaczynamy, szybko widzimy pozytywne zmiany i to nas może zachęcić do tego, żeby dalej to kontynuować i poszukiwać kolejnych pól do tego, żeby poprawić funkcjonowanie organizmu. No dobrze, tylko my mówimy tutaj o dzieciach na przykład, bo program Edukacja Zdrowotna, pani minister, ma startować w czwartej klasie. Dobrze? Pamiętam? No. Prawda? Tylko, że wszyscy wiemy, jak wygląda zaangażowanie czy frekwencja na lekcjach WF-u, bo z tym jest problem. Ja bardzo chętnie o tym porozmawiam. Kulejemy, proszę bardzo. Dlaczego jest z tym problem? Proszę bardzo, pani minister. Ja myślę, że... Bo założenie jest piękne, tylko co zrobić, żeby te dzieciaki, które przynoszą zwolnienia z lekcji WF-u, mam kilku zaprzyjaźnionych nauczycieli lekcji WF-u, to jest nagminny problem. Okej. Ja niedawno rozmawiałam z dziewczynami w wieku 14 lat, które, nie będę zdradzać bardziej szczegółów, ale które grają mecze, czy koszykówki, czy grają w piłkę ręczną i nie lubią chodzić na WF. I jakby to nie jest w ogóle związane z ich sprawnością fizyczną. Myślę, że są różne powody niechodzenia na WF. Ale pani podoba taki bardzo pozytywny. Tak, dlatego przejdę do różnych. Są powody związane z tym, że czasami nauczyciel jest bardzo przywiązany do paru dyscyplin, a niekoniecznie wszyscy jakby chcemy uprawiać konkretnie te dyscypliny. Od dorosłych nie wymagamy, żeby uprawiali dyscypliny, których nie lubimy, w których dobrze się nie czujemy, ale wymagamy tego od dzieci. I jakby to jest tak, że jasnym dla mnie jest, że dzieci powinny poznawać na WF-ie również swoje możliwości, żeby też uczyć się oddychać prawidłowo, żeby móc zobaczyć, na co je stać. Oczywiście tego jakby nie unikniemy. Ale mam wrażenie, że czasami to się zamienia, że mamy czasami testomanię nie tylko na egzaminach z języka polskiego, ale czasami mamy też testomanię na WF-ie. I jak pani chce odwrócić ten trend od tych nauczycieli WF-u, którzy funkcjonują w systemie oświaty? Ja właśnie nie będę się skarżyć na nauczycieli WF-u. Mm-hmm. To będzie takie niepopularne może. Ponieważ są świetnie wykwalifikowani specjaliści. Potwierdzam. Oni naprawdę podczas toku studiów uczą się wielu różnych dyscyplin. Znają naprawdę jakby to, jak funkcjonuje nasze ciało, znają wiele ćwiczeń, wiele aktywności fizycznych. Pani minister, więc mają ten wachlarz, jakby absolutnie mają tę wiedzę i ten wachlarz. Z własnego doświadczenia. Mój syn, jego wychowawcą jest nauczyciel wychowania fizycznego. Wspaniały facet, wspaniały wychowawca, przechodzi z dziećmi przez pełne spektrum wszystkich dyscyplin. Połowa klasy nie przychodzi na WF. No, ale to jest, przepraszam, myślę, że to jest też kwestia, ja tylko jedno, przepraszam, myślę, że to jest też kwestia tego, żeby przekonać rodziców, że to jest ważne. Słuchajcie, ale panie doktorze, zanim pan się wypowie, muszę to dzisiaj powiedzieć. Czekamy na pański głos, natomiast teraz posłuchalibyśmy, drodzy państwo, załóżcie słuchawki, bo mamy słuchacza, który też ma pytanie do was, czy do nas generalnie. Pan Maciej z Warszawy, dobry wieczór, panie Maćku. Słyszymy się? Dobry wieczór, tak, słyszymy się, dobry wieczór. Poprosiłbym o pańską opinię. Mam takie pytanie do pani minister, bo Nie ma wątpliwości co do tego, że potrzebna jest edukacja prozdrowotna. Natomiast pytanie moje dotyczy tego, na jakim modelu państwo bazujecie, takim teoretycznym, znaczy skąd wiadomo, że wprowadzenie takiego przedmiotu coś zmieni? Bo z tego co słyszę, no to przedmiot ten nastawiony jest na zmianę wiedzy dotyczącej odżywiania, zmian, różnorodności, różnych zachowań pożądanych, które są potrzebne. Tymczasem z mojej wiedzy, a zajmuję się edukacją i taką psychologią wychowania od wielu lat, wynika, że najskuteczniejsze są te programy, które oparte są na tak zwanym modelu SEL, czyli Social Emotional Learning, czyli tego uczenia społeczno-emocjonalnego, który się opiera na zupełnie innej metodyce. I tu bym zadał pytanie właśnie, jaki model taki teoretyczny uczenia się jest w tym programie założony i jak to będzie metodycznie opracowany ten przedmiot? Czy to będzie tylko nastawiony na wiedzę, czy właśnie będzie bardziej na doświadczenie, przeżywanie i takie uczenie społeczne? Bardzo panu dziękujemy, panie Macieju. 22,7 trójek. Prosimy o kolejne głosy. Panie minister, została pani wywołana do tablicy. Co pani na to? Ja uważam, że oczywistym jest, że nie chodzi tylko o wiedzę. I ma pan niewątpliwie rację, że tutaj musimy korzystać z różnych instrumentów. I z różnych modeli. I z różnych modeli. I na pewno zespół pod przewodnictwem profesora Izdebskiego będzie też o tym ze specjalistami, między innymi takimi jak pan rozmawiał, dlatego też ja trochę we wstępie już powiedziałam o tym w WF-ie między innymi, dlatego że edukacja zdrowotna jako przedmiot tak, ale musimy też korzystać i z innych przedmiotów, i z innych możliwości, które daje nam szkoła. Bo na przykład taką możliwością są programy wychowawczo-profilaktyczne, które co roku dyrektorzy szkół ustalają, prawda, dla szkół w porozumieniu z Radą Rodziców, z uczniami. Zaangażowanie też samorządu uczniowskiego w to, żeby, i to jest też trochę ratunek dla lekcji WF-u, w to, żeby mogli też współdecydować o tym, co będą robić w ramach aktywności fizycznej. I powtórzę jeszcze raz, zaangażowanie też rodziców, nie tylko rady rodziców, ponieważ to jest kluczowe, to znaczy my w ogóle w ministerstwie wychodzimy z takiego założenia, że wszystko musi być międzyresortowe, interdyscyplinarne, żeby miała ta skala rzeczywiście działań, różnego rodzaju instrumentów, żeby ona wywołała tą falę, która przekona pana, że edukacja zdrowotna jako przedmiot ma szansę. Bo rzeczywiście musimy mieć różne działania wokół również edukacji zdrowotnej. Ja nie mogę wszystkich zdradzić, ale dzisiaj jedno dodatkowe jeszcze, myślę, że bardzo fajne, wymyśliliśmy. Czyli pani ma w zanadrzu kilka tutaj rąbków tajemnicy, które możemy poprosić, że pani odkryła, czy nie, nie namówimy. Dobrze, pani minister, super ważny wątek z rodzicami. Oczywiście do niego wrócimy, bo mam też kilka pytań w tej materii. Natomiast, panie doktorze, odebraliśmy panu głos, a pan chciał się wypowiedzieć. Ja chciałem wrócić w pierwszej kolejności do lekcji WF-u, bo cały czas pojawia się gdzieś ta kwestia WF-u, czy dzieci chodzą, czy nie chodzą, czy mają zwolnienie, czy nie. I teraz moje pytanie, czy ta edukacja prozdrowotna, jak dzieci się nauczą odpowiednio odżywiać, to one będą to tylko robiły na stołówce szkolnej? Poza szkołą nie? No bo to... No oczywiście, to, tak, tylko no, trzeba je tego nauczyć. No, no tak, ale chodzi o to, że jeżeli dzieci będą wiedziały, by zostaną nauczone tego, że ruch, zdrowie jest potrzebne, będą to realizowały poza szkołą, tak będą się chętnie ruszały poza szkołą, to one wrócą chętniej na ten WF i może nie będą chciały potem, żeby dostawać zwolnienie z WF-u, bo ruszanie się będzie dla nich naturalną rzeczą. I to spowoduje jakby od drugiej strony, że te lekcje WF-u będą przepełnione dziećmi, bo one już nie będą chciały, nie będą naciskały. Bo teraz, no dlaczego te dzieci nie chcą chodzić na lekcje WF-u? Czy to tylko i wyłącznie dlatego, bo się nie chcą ruszać, bo się wstydzą swojej fizyczności, braku, swojego ciała. Ale to też trzeba rzeczywiście brać pod uwagę. Absolutnie. Więc tutaj pani minister powiedziała, że nie zostanie jakby ten przedmiot nie spowoduje zmiany programu innych przedmiotów. Tam, nie wiem, na biologii, tam są też elementy... Nie spowoduje, że nie będzie innych. Ale tam też są elementy prozdrowotne, prawda? Tak, więc ja sobie tak troszeczkę wyobrażam, że ten przedmiot będzie tak jakby praktycznym wykorzystaniem wiedzy, którą się nabywa na innych przedmiotach. I może w formie, tak jak tutaj pan powiedział, przed chwilą słuchacz dzwonił, może w formie takiej bardziej warsztatowej, może bardziej jakichś tam zadań, pokazać praktycznie to, co się nauczyłeś na biologii, na WF-ie, ci WF-ista mówił, pan, biolog czy pani biolog, to teraz zobacz, że to wszystko działa. Naucz się tego, naucz się to wykorzystywać, dobierać sobie dietę, w odpowiedni sposób komponować, zanieść to do domu. Pokaż rodzicom, ile razy było tak, że nie wiem, dzieci wyciągają rodziców i aktywizują też. Tak. Prawda? Więc stworzenie takiej możliwości może sprawić, że to wszystko wróci do szkoły i wtedy WF-y będą lepsze, bo WF-iści będą mieli aktywniejsze i sprawniejsze dzieci i fajnie będzie można robić różne lekcje, bo teraz może te lekcje wyglądają nudnie, no bo co może taki WF-ista zrobić z dziećmi, które mają dwie lewe nogi, przepraszam, że tak powiem. No, wiecie co, że mają dwie lewe nogi. No, absolutnie, panie dyrektorze, brzmi to bardzo optymistycznie, natomiast panie minister, a propos rodziców, dziecko dostanie porcję wiedzy podczas zajęć z edukacji zdrowotnej, tak. Jak się odżywiać, że trzeba się ruszać. Wraca do domu, a rodzice są na drugim biegunie. I mają dzieci do wyboru. Zamiast zdrowego jedzenia, niezdrowe, ale smaczne. Rodziców, którzy się nie ruszają, którzy nie mają wzorca aktywności fizycznej wpojonego. I co wtedy? Jak przekonać tych rodziców? Ja rozumiem, że bardzo optymistycznym jest to założenie, że dzieci się wyedukują, a będą edukować rodziców. Ale czy to zagra? Wie pan co? Myślę, że to jest jedno z najtrudniejszych pytań dotyczących w ogóle szkoły, wychowania, skuteczności programów profilaktycznych. A na to trzeba spojrzeć na dwa sposoby. Znaczy, pierwszy jest taki, że część dzieci może rzeczywiście, tak jak pan dyrektor powiedział, wpłynąć na rodziców. I rzeczywiście dzieci, które... Ja też to widziałam i jako matka. Dzieci zawstydzające rodziców na przejściach dla pieszych, że nie można przychodzić na czerwonym. Nie krępujące się tym, że wszyscy słuchają. Albo, że trzeba segregować śmieci i naprawdę. I dzieciaki się mega w to angażują. Ale rzeczywiście tak, dorośli bardzo często zabijają aktywność. Dzieci uczą je, że to wcale nie jest takie ważne, jak tobie mówią w szkole, tak? I to jest bardzo duża rola dorosłych. Myślę, że duża rola szkoły jako... no bo tak, my nie zastąpimy rodziców. Szkoła ma wspomagać proces wychowawczy, nie ma zastępować rodziców. To jest bardzo, bardzo istotne w całej tej dyskusji, w każdej dyskusji o szkole, o systemie oświaty. To jest kwestia tego, że mamy wspierać rodziców. I myślę, że to jest takie marzenie o szkole, w której rzeczywiście ci rodzice, nie tylko Rada Rodziców, nie tylko samorząd uczniowski, nie tylko dyrektor i kierownictwo, ale cała społeczność rzeczywiście spotyka się i są szkoły, w których się to dzieje. Na zebraniach omawiane są programy profilaktyczne. Są organizowane pikniki ze zdrową żywnością. To naprawdę można robić. Dyrektor też dysponuje między innymi programami wychowawczo-profilaktycznymi, które mogą angażować i powinny angażować również rodziców w cały ten proces. A drugi aspekt to jest taki, że jeżeli będziemy mieli dobrą edukację zdrowotną, jeżeli będziemy mieli naprawdę dobrze sformułowane cele dotyczące lekcji WF-u na przykład, to wychowamy pokolenie rodziców, dla których to już nie będą kwestie nowe, nieznane. Oni po prostu już to będą wiedzieli. I to jest ten... To jest cel maksimum. To jest tak ta inwestycja też w kolejne pokolenie Absolutnie rodziców. Absolutnie tak. Znów włożek i w mrowisko. Zdają sobie państwo sprawę z tego, że na pewno, że lekcje WF-u w klasach 1-3 prowadzą nauczyciele nauczania początkowego. A dlaczego nie nauczyciele WF-u? Przecież wiemy, jak to wygląda, że nie wszyscy nauczyciele nauczania początkowego mają pojęcie, jak robić to właściwie, a to tutaj zaczyna się przygoda dzieci z aktywnością fizyczną i ze sportem, z umiejętnym zainteresowaniem, rozpaleniem tych dzieci do aktywności fizycznej. Myślę, że to też nie jest tak, że nauczyciele nauczania początkowego nie mają żadnego przygotowania związanego. Jakieś mają, oczywiście. Muszą mieć i to jest też w toku ich studiów, panie minister, praktyk. Panie minister, znam trochę realia, nie wygląda to za różowo, tak bym powiedział. Myślę, że zawsze... A nie da się tego zmienić? Nie da się... Zawsze można rozważyć to, żeby wprowadzać dodatkowe programy, które pomogą też nauczycielom, na przykład nauczania początkowego. Myślę, że nie jesteśmy w tej chwili też na takim etapie, w którym mamy problem ze zbyt dużą ilością nauczycieli WF-u. Jest ich za dużo? Nie, no właśnie myślę, że w ogóle mamy raczej no odwrotny problem. Oczywiście to jest ciekawa koncepcja. Bo ja nie wiem, gdzie jest pies pogrzebany. Czy chodzi o to, żeby ci nauczyciele nauczania początkowego mieli odpowiednią liczbę godzin, żeby mogli otrzymywać pieniądze etatowe? Myślę, że raczej to jest kwestia tego, na czym w ogóle koncepcja nauczania początkowego jest oparta i kim jest w ogóle dla dziecka nauczyciel wychowania początkowego. On ma rzeczywiście trochę inną rolę w systemie. To nie jest po prostu przedmiotowiec, to jest ktoś, kto zajmuje się dzieckiem od A do Z i myślę, że w tym jest cała ta koncepcja. Tu jest pies pogrzebany. Zawarta. Zanim pan dyrektor odniesie się do tej kwestii nauczania WF-u w klasach 1-3, pan Paweł Zruni jest przy naszym telefonie. Zrumi. Panie Pawle, przepraszam, oczywiście przejęzyczyłem się. Panie Pawle, poprosimy o pańską opinię. Dzień dobry, ja jestem fizjoterapeutą i trafiłem tutaj na Państwa audycję, bardzo mnie zaciekawiła. I to, co chciałem dodać, to to, że aktywność fizyczna, która jest proponowana młodym osobom, ona musi być ukierunkowana na przyjemność, którą czerpią te osoby z tej aktywności. I tak jak tutaj Państwo podnosiliście już, że ludzie korzystający z wiedzy niekoniecznie będą czerpać przyjemność z wykorzystywania tej wiedzy. Trafią tam do domu sobie i zjedzą przyjemniejszy posiłek, który jest niezdrowy na przykład, chociaż się nauczyli, że jest zdrowy, albo nam nie będą wracać do aktywności fizycznej takiej jak na WF-ie, bo jest ona na przykład wymagająca, bo dzisiaj realizujemy plan, nie wiem, lekkiej atletyki na przykład, tak? A nie każdy tej lekkiej atletyce jest dobry. I teraz jakby moja sugestia jest taka, że też obszar powinien być do tego, żeby ta aktywność fizyczna i ta wiedza, którą młode osoby, które będą chciały ją wykorzystać, ona musi mi sprawiać przyjemność. Jest taka koncepcja Światowej Organizacji Zdrowia, stara już, health-related fitness, czyli taka aktywność fizyczna ukierunkowana na zdrowie. I ta aktywność fizyczna musi być wykonywana spontanicznie dla osób, które będą ją wykonywać. Jeżeli ktoś lubi bieganie, to niech sobie idzie pobiegać, ale nie do tego stopnia, że zniszczy sobie stawy na przykład, nie? Tak chciałbym tutaj dodać do tej dyskusji. Bardzo panu dziękujemy. Pani minister mówiła właśnie o tych zajęciach sportowych w tym duchu, żeby każdy mógł sobie wybrać to, w czym się sprawdza i w czym czuje się dobrze. Panie dyrektorze, pańska opinia? Jak to zrobić? Bo to też nie jest proste, bo nie wyobrażam sobie też zajęć lekcji WF-u, że nagle jest 30 dzieci i każde z nich ma ochotę na inną dyscyplinę. No tutaj kluczem jest to, co słuchacz powiedział. To znaczy w tym wieku to zabawa. I pamiętam, jak mój młodszy syn przychodził z zajęć dodatkowych, gdzie był zadowolony, bo się bawili w jakieś gry, berki i tym podobne rzeczy. I grupie kilka osób się bawi, ma z tego przyjemność i wtedy to działa. Tutaj może trzeba by było albo spróbować zaangażować WF-istów na te lekcje, albo po prostu przygotować przez fachowców, przygotować gotowe scenariusze lekcji dla nauczycieli tego nauczania początkowego, tak żeby oni mogli je realizować. Zapewnić sprzęty różne sportowe, które by mogły wspomóc takie lekcje. Też no, zdaję sobie sprawę z tego, że barierą może być to, że część tych lekcji odbywa się po prostu gdzieś tam na korytarzu i ciężko na korytarzu, gdzie jeszcze są wejścia do klas, żeby skakać, krzyczeć i tym podobne rzeczy robić, prawda? Ale jeżeli by było też i zaplecze, teraz coraz więcej, coraz lepsze jest to zaplecze sportowe w szkołach, zaangażować dzieci poprzez właśnie takie przygotowane specjalnie do tego scenariusze. A jeszcze wracając do zaangażowania rodziców, to zgodzę się, że tutaj po pierwsze, nie oczekujmy zmian, które będą w przyszłym roku szkolnym. To teraz jest tak naprawdę rzecz, którą jak wystartuje, to może za 5, 6 lat będziemy widzieli jakieś efekty. Ale to, co pani minister powiedziała, wychowujmy już te pokolenia rodziców, dla których aktywność będzie czymś normalnym. Druga sprawa, też Ministerstwo Sportu, chociażby w programie Aktywna Szkoła, tam ale są przewidziane... Ale powiedział pan, wychowujmy rodziców, przecież rodzice nie będą na tych zajęciach. No tak, ale nie, dzieci... które teraz są, będą uczestniczyły, będą cały czas tymi rodzicami. Nadzieję, ale, w dzieciach, które będą też rodziców. No ale też jest tak, że Ministerstwo Sportu i Turystyki prowadzi różne programy, chociażby Aktywna Szkoła teraz będzie wchodziło, gdzie tam też program. Są przewidziane dla, odpowiednie środki dla zajęć, które mają zaangażować też i rodzinę całe. Rodziców. I to może być ciekawe, żeby te dzieci mogły przyjść z rodzicami i razem się pościgać, razem porobić jakieś rzeczy. Poza tym, proszę zobaczyć, frekwencja na imprezach, sportowych imprezach masowych jest coraz większa. Ta młodzież lubi się ruszać. Proszę przejechać w weekend po Warszawie na rowerze, na ścieżkach rowerowych, robią się korki. Panie dyrektorze, absolutnie, tylko pan mówi o Warszawie. My mówimy o dużych miastach, gdzie dostępność do zajęć sportowych jest bardzo duża, gdzie rodzice są lepiej wyedukowani i stać ich na to. A co z mniejszymi miejscowościami? No tutaj jest, tutaj też jest pewien problem, aczkolwiek też może być tak, że w tych mniejszych miejscowościach też pamiętam, jak przyjeżdżaliśmy, jeden z programów, który Instytut prowadził, Szkolny Klub Sportowy, i były też różne akcje takie eventowe w różnych małych miejscowościach, gdzie przyjeżdżał. Czyli te stare SKS-y, które święciły triumfy w latach 80-tych, 70-tych. Znaczy nie, to była... Ja mówię, że do tego się wróciło, prawda, w tym programie SKS-y. Trochę tak, ale też Instytut przygotowywał, jeździliśmy po, ludzie z Instytutu jeździli po różnych szkołach i przygotowali takie imprezy z jakimiś znanymi sportowcami, gdzie przyjeżdżały dzieci, wykonywały różne zadania. Fajne, tak. I widać było, że naprawdę w dużych miastach te imprezy to tak były różnie, ale w małych miastach to było takie lokalne, może nie chcę powiedzieć górnolotnie święto, ale wydarzenie. No to jest, myślę, że jeżeli byłyby takie akcje w samorządach, w jednostkach samorządu terytorialnego, w jakichś małych gminach, jakieś jeszcze grywalizacja pomiędzy tymi gminami, mogłoby się zaktywizować i rodziców. Może oczywiście nie wszystkich, może nawet nie 50%, ale jeżeli aktywizowałby się 30-40%, też mi się wydaje, że warto. Pani minister, zanim tutaj znów panią poproszę o głos, to chciałbym, żebyśmy wszyscy posłuchali opinii Jakuba Królika. Polska szkoła może nauczyć dzieci grać w piłkę nożną lub koszykówkę. Na zajęciach WF-u pojawia się również zbijak. Według Jakuba Króla, działacza Stowarzyszenia Umarłych Statutów, te aktywności nie mają nic wspólnego z kształtowaniem zdrowych młodych ludzi. No to posłuchajmy. Obawiam się, że niestety polska szkoła nie dba o wychowanie zdrowego człowieka. Mamy przedmiot wychowanie fizyczne, natomiast on bardzo często jest w rzeczywistości nie wychowaniem fizycznym, a wychowaniem sportowym. I polega na tym, że uczniowie na lekcjach grają na zmianę w różne gry zespołowe. Nie ma nacisku na naukę zdrowego trybu życia czy ćwiczeń, aktywności sportowych innych niż właśnie te nieszczęsne gry zespołowe. Wiem też, że pewne elementy nauki o zdrowiu są na przykład na biologii, mogą być poruszane na godzinie wychowawczej czy na wychowaniu do życia w rodzinie, ale to jest trochę mało. Tutaj potrzebne są gruntowe zmiany poprzedzone dogłębną analizą. Panie minister, zanim wywołam panią do głosu, to jednak muszę pana dyrektora tutaj uruchomić, mówiąc kolokwialnie. No, panie dyrektorze, ja jako człowiek ze świata sportu trochę się oburzam, gdy słyszę, że gry zespołowe są fatalnym pomysłem na edukację sportową. Są świetnym, moim zdaniem, pomysłem. Na takim poziomie zabawowym na pewno tak. No zabawowym. Na pewno tak, bo... Co uczy bardziej? Zaadaptować się w grupie, spotkać się z kimś, kto ma inny pogląd, nauczyć się wygrywać i przegrywać, co się przydaje potem w całym życiu. Tego uczą także gry zespołowe, a właściwie przede wszystkim. No tutaj może być problem i... wynikający z tego, że tak historycznie, z tego co ja też pamiętam, często to bywało tak, że WF-ista dawał piłkę i macie, grajcie. Więc ale jeżeli w ten sposób grać w piłkę. Ale jeżeli w ten sposób do tego podchodzimy, to rzeczywiście to mogłoby być takie postne troszeczkę wychowanie fizyczne. Ale jeżeli byłby nauczyciel, ja pamiętam, jak miałem w liceum nauczyciela, który tak naprawdę nauczył mnie grać w siatkówkę, to jeżeli to by były elementy takie rzeczywiście nauczania, że nie tylko chodzi o to, żeby kopać i biegać wszyscy razem, tylko zobaczcie, jeszcze jesteście zespołem, a w zespole każdy ma inne zadania, każdy ma inne role, musicie współdziałać, a nie wszyscy hura. Do tego jeszcze nauczyć, że trzeba, jest, nie wiem, różne elementy, rozgrzewka, potem jakieś ćwiczenia, systematyczność ćwiczeń też jest warte, żeby i to wszystko, żeby potrenować, i to wszystko przeprowadzone z głową w sposób interesujący, moim zdaniem spokojnie spełniłoby swoją rolę. Przypominam, numer telefonu do nas to 2027 trójek. Panie minister, wracam do tematu rodziców, a właściwie wpływu dzieci na rodziców, po to, żeby tych rodziców edukować. A może duże kampanie społeczne? Może w ten sposób? Ale my na pewno będziemy... Ja jakoś nie jestem w stanie w ostatnich latach zaobserwować kampanii społecznych uderzających w fast foody na przykład, uderzających w energetyki, w papierosy. Nie widzę czegoś takiego. My też przygotowujemy się do różnych kampanii społecznych. To jest drogie, ja wiem, ale to są duże wydarzenia. Ja myślę, że to nie zawsze to musi być drogie. Są zarówno instytucje, jak i osoby. Pan dyrektor o tym mówił. I media publiczne chociażby. Tak, które chętnie zaangażują się w promowanie zdrowych nawyków, bo po prostu dzieci są ważne dla wielu osób i myślę, że to po prostu tak jest. Natomiast ja chciałam coś powiedzieć o tych grach zespołowych, bo to jest tak, że ja grałam w siatkówkę w podstawówce i ja generalnie... I źle pani wspomina? Nie, ale ja byłam w klasie, w której naprawdę dużo grałyśmy w siatkówkę. No dobrze, tak, to była taka klasa, w której wspomina po prostu... Ale pani dobrze, więc to chciałam usłyszeć. Sport, po prostu została klasą sportową. Wspominam dobrze, bardzo lubię siatkówkę, ale rzeczywiście myślę, że są z tym, pan dyrektor o tym wspomniał, dwie ja uważam, że to nie jest tak, że dzieci nie powinny się uczyć gier zespołowych. Dziękuję pani. Bo powinny. Natomiast rzeczywiście kontekst jest istotny. To znaczy, czy rzeczywiście uczymy się umiejętności, jakby bardzo ważny jest kładziony nacisk na to, że jesteśmy zespołem. Ale pani minister, no to jest przecież nie, że, w założeniach, czasami, czy na lekcjach ale jeżeli trzeba ktoś, uczyć panie gry redaktorze, zespołem. Zaczyna na przykład od tego, że wybierzcie sobie zawodników, to słynne wybierzcie sobie zawodników. I mi, wie pan co? Ja teraz się przyznam do czegoś strasznego, za chwilę zadzwoni jakiś słuchacz i powie, że jestem wyjątkowo już mamy jednego głupia. Jednego, ale tak, ja powiem jedną rzecz. Naprawdę niektórzy nigdy nie wpadli na to, że można było losować? Tak? Naprawdę trzeba było zmuszać dzieci do wybierania. A to jest naprawdę upokarzające dla kogoś, kto jest mówi najgorszy. Mówi pani o takiej hierarchii, że od najlepszego do najgorszego. Tak, no tak, bo to się robi dżungla. To już nie jest stado, które razem współpracuje, tylko to już jest dżungla. Kupuję to. Posłuchajmy kolejnego głosu. To jest oczywiście ekstremalny przykład, bo wielu nauczycieli tak już nie robi. Tak? Absolutnie. Ale bardzo, bardzo rzeczywiście proste i skuteczne rozwiązanie. Pan dyrektor założył słuchawki, pani minister ma je na uszach i pan Gniewko z Puszczykowa. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam państwa. Bardzo się cieszę, że poruszacie państwo ten temat. Jestem nauczycielem, jestem trenerem wychowania fizycznego z 20-letnim doświadczeniem. Powiem tak, szkoła ma dzisiaj ogromne możliwości i ogromny potencjał ku temu, aby wyedukować zarówno dzieci, również rodziców, bo mamy przecież dzienniki elektroniczne, możemy wspierać treści wysyłane poprzez właśnie ten dziennik elektroniczny, ale dzisiaj bardzo ważne, naprawdę pani minister, to jest bardzo ważne, to, żeby WF-iści prowadzili wychowanie fizyczne. A powiem dlaczego. Dlatego, że pani od nauczania 1-3, ona nie jest w stanie, bo ona nie jest przygotowana, to nie jest jej wina, ona nie jest w stanie nauczyć dzieci umiejętności zarówno tych sportowych, tych społecznych pewnie bardziej, ale tych sportowych pewnie mniej. Ja jako WF-ista nie potrafię nauczyć sylabowania, dodawania, no bo to nie jest moja profesja, ale w nauczaniu właśnie 1-3, tym wczesnoszkolnym, to wychowanie fizyczne jest bardzo ważne. I tutaj gry, zabawy jak najbardziej. ukierunkowane na postawę fair play, wsparcia, pomocy sobie wzajemnie, no i walki do końca w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, nie oceniania się, ale właśnie budowania pozytywnej aury wokół wychowania fizycznego, dodatkowo wspierania w tym zakresie edukacyjnym tych właśnie też rodziców, jak i dzieci, co wybierać, jakie napoje, czy napoje bez cukru, czyli bardziej woda, budowanie tej świadomości. I myślę, że tutaj szkoła ma olbrzymie możliwości. Nie oczekujmy od rodziców, że oni będą wyedukowani sami z siebie, bo nie każdy jest nauczycielem, nie każdy jest trenerem, nie każdy ma też pasję taką prozdrowotną, a myślę, że tutaj my jako specjaliści mamy duże pole do popisu i szkoła ma dzisiaj duże pole do popisu, również właśnie w zakresie tego przygotowania społecznego, bo dzisiaj cyfryzacja zabija też po prostu społeczne aspekty międzyludzkie. To takie moje życzę powodzenia i trzymam kciuki za nas wszystkich, bo to jest wspólny nas pozytywny interes. Nic dodać, nic ująć. Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Pan Gniewko z Puszczykowa. Pani minister, zanim pani się odniesie, to ja przypomnę numer telefonu 2027 trójek. Proszę. Ja chciałam też jedną rzecz powiedzieć. Rozmawiałam ostatnio z jedną z osób związanych akurat z piłką nożną i przecież kluby, które kształcą młodych piłkarzy i piłkarki, to też jest bardzo ważne, bo u mnie w rodzinie, w kolejnym pokoleniu nie grają już chłopcy, tylko dziewczyny. No ale absolutnie, akurat. Dziewczynki fantastycznie grają w piłkę nożną. Więc po prostu najmłodsi zawodnicy nie grają na punkty. W sensie w tym pierwszym etapie szkolenia na przykład, tak? To już się gdzieś wprowadza, to się już gdzieś dzieje, bo też zauważono, że to też dobrze wpływa, że to jest ważne dla ich psychiki, tak? Ale to świetnie, że gdyby się to pojawiło w programie, prawda? Wychowania fizycznego. Myślę, że no my tutaj budując też, jakby jestem pełnomocniczką do spraw zdrowia psychicznego, też uczniów i uczennic, budując to zaraz jeszcze to musimy rozwiązania, ten poruszyć, tak. No też musimy brać pod uwagę, jak w ogóle szkołę i filozofię szkoły trochę zmienić, żeby jednocześnie mieć jakby móc realizować nie marzenia, ale też ambicje młodych ludzi, ale też, żeby rzeczywiście to ich zdrowie, również psychiczne, przy tym wszystkim, żeby ten dobrostan utrzymać. Panie tak? minister, ale pamiętajmy o tym, co powiedział pan Gniewko. On sugerował jednak, żeby nauczanie początkowe, mówię o lekcjach WF-u, było prowadzone przez WF-istów. Zanim jeszcze o tym będziemy, a może już i nie, to chciałbym, żebyśmy posłuchali opinii kobiety. To dzwoniła się do nas pani Agata z Łodzi. Dobry wieczór, pani Agato. Dobry wieczór. Ja co prawda nie chciałam dokładnie mówić o wychowaniu fizycznym w szkole, czyli jak są przeprowadzane lekcje w WF-u, ale chciałam bardziej się odnieść do tego, jak my uczymy dzieci właśnie zdrowego żywienia w szkole. Na przykład o tym, że jest kompletnie za krótka przerwa obiadowa. Tak, jeżeli ona trwa 25 minut i dziecko ma zejść na przykład z drugiego piętra do stołówki, nie może po drodze wymyć rąk, bo już nie zdąży, ma zjeść dwa dania, bo zazwyczaj obiad składa się z dwóch dań, po czym szybko wbiec z powrotem na to drugie piętro, w sumie po dosyć takim dużym posiłku. No to problemy gastryczne w pakiecie od razu. Murowane, więc na przykład ja swojej córce ograniczałam ten obiad do jednego posiłku, żeby ona w ogóle cokolwiek jakoś w całości zjadła. Ale uważam, że jest to naprawdę postawione na głowie. Czyli tak, z jednej strony chcemy nauczyć nasze dzieci, żeby się dobrze żywiły. Tutaj są całe programy właśnie, co jest zdrowe, piramida żywieniowa, właśnie aktywność fizyczna, natomiast kompletnie zapominamy o tym, że te dzieci nie mają kiedy tego zrobić, bo nie mają czasu. Dzieci siedzące na stołówce na świetlicy do 17 godziny jedzą obiad na przykład o 11:30 albo o 12:00. To jest, uważam, biorąc pod uwagę, ile potem godzin spędzają w szkole na świetlicy, no jest jednak stanowczo za wcześnie. I właśnie apelowałabym o to, czy nie można by było się zastanowić też nad rozkładem przerw w szkole, żeby chociaż jedna była naprawdę dosyć długa przerwa na to, żeby dzieci sobie spokojnie zjadły ten obiad. Dwudaniowy. Pani Agato, świetny głos, bardzo za niego dziękujemy. 2027 trójek, no chyba się nie można nie zgodzić z panią Agatą, panie minister. Na pewno jest to jeden z postulatów, który się przewija w różnych dyskusjach dotyczących w ogóle jakości życia w szkole, tak? Mhm. To jest też ta dyskusja związana z dzwonkami, że przecież one nie muszą być, tak? Że nawet lepiej jak ich nie ma, bo też dzieci bardziej uczą się być punktualnymi, tak? I sprawdzać nawet nauka jakby korzystania z zegarka, ale przede wszystkim też dla dzieci wysoko wrażliwych, tak, jeśli chodzi o dźwięki, ten dzwonek jest takim stresującym elementem i w wielu szkołach po prostu wycofujemy się. Zbyt krótki czas na obiad też jest stresujący, umówmy się. No tak, tak, dlatego mówię w ogóle o jakości nie tylko jedzenia i to jest ważny głos, ale też w ogóle o jakości życia, bo my zapominamy, bo walczymy o różne przywileje, a tak naprawdę nasze prawa w pracy, a zapominamy o tym, że dzieci często w szkole spędzają więcej czasu niż wielu ludzi w pracy, tak? Gdzie absolutnie ma zagwarantowane kodeksowo różne prawa. Przerwy, prawda? Tak. A o dzieciach czasami nie myślimy w ogóle w ten sposób. Pani minister, nie zapominamy o tym, co jest pani konikiem, czyli zdrowiu psychicznym dzieci. Aleksandra Lewandowska, ekspertka w zakresie zdrowia psychicznego dzieci właśnie i młodzieży, powołana do zespołu do spraw edukacji zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia, twierdzi, że choć ryba psuje się od głowy, naprawić może się od ogona. Znające problematykę dzieci mogą stać się inspiracją również dla rodziny. Posłuchajmy. Bardzo często takim, można powiedzieć, pierwszym krokiem, który taką zmianę rozpoczyna, jest sama postawa dziecka, bo mamy takie doświadczenia. To podam przykład z życia wzięty. Dzięki zajęciom warsztatowym w szkole jeden z pacjentów, którym się opiekuje, zainspirował swoich rodziców i rodzice odpowiedzieli też na potrzeby tego nastolatka i tak się zaczęło. Bardzo optymistyczny głos. Kontynuujemy. Największym problemem wydaje się być kadra. Wychowania do życia uczą często tak zwani nauczyciele z nadania, czyli osoby z różnych dziedzin nauki. Tu chodzi o zdrowie naszych latorośli, więc według Aleksandry Lewandowskiej kadra nauczycielska musi być odpowiednio przygotowana. Jest zawarta wiedza, która dotyka każdego obszaru, zarówno związanego z funkcjonowaniem naszego ciała, naszego umysłu, naszej psychiki, tak, naszej seksualności, więc to nie może być osoba, która jest wyznaczona, tylko osoba, jeszcze raz chcę podkreślić, która takie kompetencje i takie umiejętności posiada. Pani minister. Ale to wszystko prawda. Ja się zgadzam. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że... Tylko co sprawić, żeby to weszło w czyn? Między innymi pani doktor Lewandowska będzie nad tym pracować. Mm-hmm. Ja uśmiecham się, dlatego że ja bardzo dużo pracuję z doktor Lewandowską. Aha. Widziałyśmy się wczoraj, jeszcze w czwartek zobaczymy się w Katowicach. Jest niesamowitą osobą, naprawdę niesamowitą. I tak, bo osoby, które będą... To jest bardzo ważne, kto uczy przedmiotu, w jaki sposób uczy. Musi być wrażliwy na różne potrzeby i umieć odpowiadać według stanu wiedzy opartego na naukowych podstawach, mhm, na bardzo różne, trudne pytania. Dlatego też potrzebujemy takiego przedmiotu. To znaczy, żeby rzeczywiście bez uprzedzeń na podstawie, jeszcze raz powtórzę, naukowych, na podstawach naukowych odpowiadać dzieciom i młodzieży. A oni naprawdę, dzieci i młode osoby, zwłaszcza przy tym dostępie do internetu, oni naprawdę interesują się wieloma rzeczami. Naprawdę mają bardzo bogatą wiedzę, ale mają też do czynienia z fake newsami. Mają do czynienia z różnymi, patocelebrytami, którzy powołują się na różne badania i kształtują różne postawy życiowe młodych ludzi, a niekoniecznie to są dobrze, zdrowe postawy. To może odwrócimy i poszukamy takich influencerów, youtuberów, którzy są dla dzieci rozpoznawalni, są wiarygodni. I są tacy, tak. No właśnie, i może to tędy droga, żeby dotrzeć do dzieci. Na pewno też. Panie doktorze? No na pewno bez internetu tak naprawdę teraz do młodzieży, do dzieci może jeszcze nie tak bardzo, ale do młodzieży to już się nie trafi. I wiele też jest badań, projektów, które mają za zadanie, też prowadzimy w Instytucie Sportu takie projekty finansowane, współfinansowane z programów unijnych, które mają za zadanie przygotować jakieś narzędzia, które by angażowały elektronikę do tego, żeby prowadzić zdrowy tryb życia u dzieci i młodzieży. Bo i tak od tych telefonów, komputerów nie uciekniemy, od tych różnych programów społecznościowych też nie uciekniemy. Trzeba je zaprząc. Tak, oczywiście. I podejrzewam, że większą robotę zrobi kilku dobrych influencerów, jak to się mówi, niż cała Polska billboardów czy tam ileś tam billboardów w Polsce, bo no, to ma sens. To nie może, to może się albo nie zauważą, nie skojarzą. Poza tym o wiele więcej treści i w ciekawszy sposób można przekazać w ten sposób, nawet krótkim filmikiem. I wcale to nie będzie drogie, miała pani minister rację. No rzeczywiście, tak gdyby to w ten sposób rozwiązać. I tutaj zaangażowanie osób, teraz naprawdę też jest dużo osób, które są znane, które chcą prowadzić zdrowy tryb życia i prowadzą zdrowy tryb życia, tylko to, co tutaj padło już, trzeba umieć wybrać tych, którzy rzeczywiście mówią prawdę i to, co się dzieje, a nie tylko i wyłącznie takich, którzy gdzieś usłyszeli jedno zdanie wyrwane z kontekstu i na tym tworzą całą otoczkę czy całą ideologię swojego postępowania, bo często to są źli prorocy i wprowadzają w błąd bardziej szkodzą niż pomagają. Panie minister, zadam takie pytanie, bo szykując się do spotkania z państwem, rozmawiałem z kilkoma nauczycielami. No i oni mówią w ten sposób: dostaniemy dodatkowy przedmiot, będziemy mieli więcej godzin pracy. A ale, co dostanie ale, w zamian? Ale jak więcej godzin pracy? No, ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie. No ale będziemy mieli więcej pracy, musimy się wyedukować, poznać nowe podstawy programowe. Co my dostaniemy w zamian? Po pierwsze, to jest przedmiot, który zastępuje, ma zastąpić inny przedmiot. Więc jakby tu nie ma dodatkowych godzin, bo też raczej unikamy tego, żeby obciążać młodzież dodatkowymi obowiązkami, czy też nauczycieli. A po drugie, powstał zespół do spraw pragmatyki zawodowej. A jest zarządzenie pani minister Nowackiej z zeszłego tygodnia. Zresztą mam przyjemność być wiceprzewodniczącą tego zespołu. Tam będziemy omawiać różne kwestie związane z właśnie przepisami, regulacjami dotyczącymi życia zawodowego nauczycieli od początku wejścia ich w system oświaty, aż do emerytury. To jeszcze jeden telefon. Pan Robert z Wrocławia. Dobry wieczór, panie Robercie. Dobry wieczór państwu. Ja chciałbym wspomóc troszeczkę państwa, wypowiadając się na temat akcji społecznych, które niejako zawodowo wykonuję. Mianowicie pracując w firmie edukującej nauczycieli, opracowaliśmy projekt propagowania czytelnictwa poprzez stawianie w miejscach publicznych skrzynek bookcrossingowych, ale przy okazji postawiliśmy takich 16 skrzynek publicznych, ale przy okazji w 120 placówkach we Wrocławiu, placówkach oświatowych, pojawiły się miejsca, takie kąciki bookcrossingowe, gdzie jest półeczka, gdzie jest ławeczka, gdzie rodzic może usiąść, poczytać z dzieckiem, poczytać dziecku książkę i myślę, że tego typu akcje mają sens, takie małe kroczki. Ale panie Robercie, to działa? To działa rzeczywiście? To działa rzeczywiście, bo dzieci właśnie pokazują rodzicom, do czego taka skrzyneczka, taka półeczka służy. Pokazują im, że można zostawić książkę, można wziąć książkę, poczytać i z powrotem ją przynieść, puścić dalej w podróż. Więc takie działania jak najbardziej mają sens i myślę, że w tym obszarze edukacji zdrowotnej no, aż się prosi o tego typu inicjatywy i projekty. Świetny pomysł i niestety, drodzy państwo, już nie będziecie mieli czasu, żeby to skomentować ten telefon. Paulina Piechna-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, dr Konrad Witek, dyrektor Instytutu dziękuję Sportu, bardzo. Byli gośćmi Klubu Trójki. Bardzo dziękuję serdecznie bardzo. Wam dziękuję, drodzy państwo. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz.